Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubattan çok zor bir mektubu seçmişiz. Fakat madem başladık, bitireceğiz inşallah. Bu iş inada bindi dedikleri gibi yani. Bu mektubu bitirmek zorundayız. Biraz zordur. Talebelere de zor, hocalara da zor. Anlatması daha zor. Anlaması zor gibi ama bunu güzel anlarsak inşallah ondan sonraki mektupları daha kolay anlayacağız. Şimdi böyle de bir güzellik oldu. Zordan başlayınca kolaylar zevk verecek yani. Ama zoru da anlatmaya çalıştım. Bazı kere birkaç satırı yarım saat, bir saat izah ettim. Siz de anlayacağınızı düşünüyorum. Çok güzel ilimler var fakat bu mektubun devamında da çok muazzam ilimler var. Sürer tabii 5-10 ders daha sürer. Şimdi bundan evvelki derslerde İmam Rabbani Hazretleri Kaddesallahu sirruhu neden bahsetti? Allah Teala bir şeyle birleşmez. Allah Teala bir şey hulul etmez. Allah Teala'ya bir şey hulul etmez. Bu konuları anlattı. Allah Teala'nın zatı değişmez, sıfatları değişmez, fiilleri değişmez. Buyurdu. Tasavvuf ehlinin, tarikat erbabının bazı sözleri vardır. Bunlara şatahat da deniyor. Fakat aşkın taşkınlığı halinde söyleniyor. Bunlar bunu kötü niyetle söylemiyorlar. Bir de manalarını doğru anlamak lazım. İşte onlara anlattı yani. İzâ temmel fakr fehu Allah. Fakirlik tamamlanırsa o Allah'tır. Fakirlik yani dervişlik tamamlanırsa ne demek? Yani onu anlattı işte. Bir insan Allah'a ihtiyacını bilirse, her şeyde ona muhtaç olduğunu şuuruna ererse, kendinde hiçbir şey olmadığında görürse o Allah olur. Ne demek o Allah olur? Adam Allah olur demek değil. O artık ancak Allah kalır. Kendi nefsi yok olur demektir diye onu bir izah etmişti. Sonra Enel Hak, meşhur dünyayı koparttılar bu işten dolayı. Allah'ı Mansur'u idam ettiler. Kaddesallahu sirruhu, o da büyük velilerdendi makamını. Anlayamadılar. Belki zahiren, fıkhın zahirine göre işte öyle icap etti neyse. Enel Hak, işte ben hakkım. Bu ben hakkım demek, ben Allah oldum demek değil diyor. İşte İmam Rabbani Hazretleri, şeyhim bunu izah etti diyor. Muhammed Baki Billah Hazretleri için. Şeyhim bunu izah etti diyor. Ben hakkım şu demek, ben yok oldum, nefsimi kaybettim. Kendimi yok biliyorum, kendimi göremiyorum, hiçbir şeyimi göremiyorum. O zaman ben yokum. Ben yoksam kim kaldı? Hak kaldı yani Mevla kaldı. Ben yokum, baki olan, ben faniyim, baki olan haktır. Yani burada tabii adam ben Allah'ım dedi de haşa kafir oldu. Ya böyle şey olur mu? Bu zat sabaha kadar namaz kılıyor. Ben Allah'ım diyen adam namaz kılar mı? Kime namaz kılacak onu sonra? Zaten Allah olmuş, kime ibadet edecek yani haşa. Yani tasavvuf ehlinin sözlerini düzgün anlamak lazım. Ben de orada izahlar getirdim size. Yani tetekeme büründüm, Yunus diye göründüm. Yunus Emre'nin şiirinde geçen veyahut Mahmut diye göründüm diye bir ihvanımızdan birinin rüyada gördüğü meseleler. Bunlara çok takılmamak lazım. Kul Allah olmaz haşa. Hiçbir zaman için böyle bir murat da niyet de yoktur. Ama Allah Teala'nın tecellileri var. Bazı bu tecellilerden şekle bürünenler olur. Yarattığı bir nur bir şekile girer. O şekilde görünür. Yarattığı bir nur. Bunu anlattım. Uzun anlattım. Tafsilatlı anlattım. Geçen ders çok önemliydi. Tecelli suri meselesinin ispatı bakımından. Cahil cühela. Profesör olmuş, doçent olmuş. Etekeme büründü, Mahmut diye göründü. Bu şirktir. Ya ne alakası var bunun şirkle? Allah-u Teala'nın zatı görünmüyor. Sıfatları görünmüyor. Fiilleri görünmüyor. Yarattığı mahlukat diyoruz. Bak mahluk diyoruz zaten. Nasıl Allah olacak mahluk ya? Yarattığı diyoruz mahlukatından bir nur. Ya bu ışık da Allah'ın yarattığı bir nur. Şimdi burada parlıyor. Gözümü kamaştırdı ya. Buna bile zor bakıyorum. Biraz baksam gözüm bozulacak. Sulanacak ya. Allah'ın yarattığı nurlar var. Bu ışıklar hep Allah yaratmış. Bunlar Allah'ın zatı değil, sıfatı değil. Daha kafanı çalıştır. Bu nur mesela bir şekle bürünebiliyor. Şekle bürünüyor işte. Efendim Mahmud Efendi suretinde görünür. Yunus Emre suretinde görünür. Yani Allah Teala o nurunu ona parlatır. Dağa taşa tecelli eden kuluna niye tecelli etmesin? Bu tecelli Allah'la birleşmek anlamına gelmez falan filan. Bunları anlattık. O geçenki dersi tafsilatı iyi dinlemek lazım. Şimdi yine bu noktadan devam ediyoruz. Neticede nereye vardıydık? Allah-u Teala'nın zatı değişmez. Sıfatları değişmez, fiilleri değişmez. Burada ittifak var. Bütün ehl-i sünnet vel cemaat meşayihi ve uleması ve ilmi kelamcıları bunda müttefiktir. Değişiklik olamaz. Değişiklik diyen Allah muhafaza kafir olur. Çünkü Allah Teala o zaman değişmek sonradan yaratılanların alametidir, belirtisidir. Sonradan yaratılanların alametini Mevla'ya takamayız. Taktığımız anda ne olur? Allah Teala mahallelil havadis olur. Yani sonradan yaratılanları barındırmış olur. Sonradan yaratılanları barındıran bir noktada da onun da zatına ne gelir? Sonradan yaratılma belirtileri gelir, haşa. Bundan dolayı Mevlamız ki yaratandır, asla yaratılmamıştır. Yaratılanlarla da hiçbir alakası, ilgisi yoktur. Onlara hulül etmez, onlar ona hulül etmez. O zaman yaratılanlar değişir. Yaratan Rabbimiz zatıyla, sıfatlarıyla ve fiilleriyle değişmez. Fiilleri nedir? İşte öldürmesi, diriltmesi, rızık vermesi falan filan. Ya bunlar değişiyor işte, bak adam dün sağdı, bugün öldü, dün yoktu, bugün doğdu falan. Ya bu fiilleri değil ki. Fiillerinin eseri o. Fiilleri değişmez. Fiili ezeldedir. Burada eseri şimdi çıktı, eseri değişir çünkü eseri mahluktur. Bunları anlattık. Kaç derstir bu konuları işliyoruz. Ben bile bilesi fazla, ben neyim ki, ama yeni yeni anladım yani bu mektuptan sonra bu meseleyi. Çok derin dersler vardı geride yani. Mevla'nın her şeyi bir anda bilmesi, her şeyi bir anda yapması, her şeyi bir anda konuşması, bu inkişaf, tek bir inkişaf, an-ı vahid, tek an, besit, zamanın parçası değil. Bunları ben anlamıyordum bu kadar. İşte anlatayım derken ben de anladım yani. Ve böylece Mevla'nın hiçbir şeyinin değişmediğini kesin anlatmış olduk. İnşallah anlamışsınızdır. Geldik şimdi. Vahdet-i vücut makamında olan bazı tasavvuf ehli var. Bunlar tabii Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinden sonra başlamış gibi görünüyor ama aslında değil. Çünkü Muhyiddin İbn Arabi 600'lüdür Hicri, Hallac Mansur 300'lüdür diyelim. Yani 300 sene evvel de bu var. Ya vahdet-i vücut makamında ilginç haller vardır yani şimdi. Beyazıt Bestami'de Sübhani kendisinin tesbihi, kendini yok görüp Mevla'yı görmesindendir mesela. Şibli'den rivayet edilir, Nuri'den rivayet edilir, Kaddesallahu esrarun aliye, bunlar 200-250-300'lü hicri dönemlerdedir. Muhittin Arabi'den çok eskidir. Sonra Hakim-i Tirmizi, Nevadir-ül Usul sahibi, İhtiyatat kitabının sahibi. Hakim-i Tirmizi Hazretleri bu konulara temas etmiştir. Dolayısıyla Muhittin İbni Arabi bunu bulan, keşfeden biri değildir. Muhittin Arabi bunu mezhep haline getiren, meşrep haline getiren, tertip eden, düzenleyendir. Sistematiğe çevirendir. Yani bunun okulunu oluşturmuştur. Osmanlı'nın meşayihı da ekseriyetle vahdet-i vücut hali üzeredir. Halvetisi de celvetisi de yani. Bakarsanız Osmanlı'daki bütün, zaten Selçuklu'nun son dönemidir Muhittin Arabi'nin dönemi. Osmanlı'dan biraz evveldi. Konya'da da bulunmuş Sadrüddin Konevi. Annesiyle de evlenmiş. Sadrüddin Konevi de bu ekolün en büyük temsilcisidir ve yayıcısıdır. Vahdet-i vücut ekol. Bu vahdet-i vücutta tabii varlık aleminin birliği konuşuluyor. Yani burada bir birlik konuşuluyor ama ince bir iş var burada. Bunun bir mektupta anlatıyorum ama şimdi ona giremem. Bu mektupta onu anlatmıyor. Ona giremem, girersem çıkamam. Onun için giremem. Burada vakitlerle sınırlıyım. 2-3 saat olacak da konuşacağım. Ancak vahdet-i vücutta, yani varlık, bizde vahdet-i vücut yok da İmam Rabbani bizim tarikatlarımızda vahdet-i şuhut vardır. Vahdet-i şuhut nedir? Müşahedede birlik. Müşahedede birlik ne demek? Allah-u Teala'dan başkasını görmemek. Allah-u Teala'dan başka varlıklar var mı? Var. Başka varlıklar var mı? Var. Ben varım işte. Sen de varsın. Biz hayal değiliz, hakikatiz. Rüyada da gezmiyoruz burada. O zaman varlık tek değildir. Allah Teala'nın var ettiği mahluklar da vardır. O zaman varlığın vahdeti söz konusu değil de şuhudun vahdeti. Yani bizden istenen her şey, Allah'tan başka varlık yok. Hepimiz rüyayız, hayaliz, tek Allah var. İtikadı yanlıştır. Bizden istenen bu inanç değildir. Bizden istenen vahdeti şuhuttur. Ne demek vahdeti şuhuttur? Hanımın da var, kızın da var. Efendim, düşmanın da var, dostun da var, gavur da var. Her şey var dünyada yani. Bunların varlığını kabul edeceksin ama bunları görmeyeceksin. Hemen faal anı bilip gidelim, cemali bağı, kemali seyredelim. Her işi yapan ancak Allah'tır, yaratan ancak Allah'tır. O zaman senin görüşünde, varlık aleminde varlıklar çok olabilir ama sen hiçbirini görmüyorsun. La ilahe illallah diyerekten Allah'tan gayri yok, Allah'tan gayri yok. İşte la mevcude illallah, bizim Nakşi tarikatında da la mevcude illallah var zikirde. Halbuki bu vahdet-i vücut ağzıdır. Yani Allah'tan başka mevcut yok diyorsun. Bu vahdet-i vücuttan ne farkı var? Farkı şudur. Sen orada Allah'tan başka varlık yok derken var ama ben görmüyorum. Sildim. İlgilenmiyorum. Kafayı takmıyorum. İtibar etmiyorum. Demek manasında mevcut yok diyorsun. Yoksa hakikatta sokak yok, cadde yok, İstanbul yok, çarşamba yok demiş olmuyorsun. Çünkü mevcudat var. Benim görüşümde, kalbimde, aklımda artık Allah'tan gerçi kalmadı. İşte enel hak. Ben kalmadım, hak kaldı. Dikkat edeceksin yani. Sübhani ben tesbih ederim. Ben yokum ki. Ben yok oldum, Mevla'ya tesbih ediyorum. Çünkü bir o var. Gerçek varlık ondadır. Gerçek varlık dersen bunu anlarım. Ama hiç varlık yok dersen bu süfestahiye mezhebine giren eşyanın hakikatleri sabit değil olur. Halbuki hakikul eşyayı sabit edin. Eşyanın hakikatleri sabittir. Yani ben varım ve gerçekten varım yani. Rüyada beni var diye görmüyor kimse yani. Zaten onun tehlikeli diğer yönleri de gider. Bu itibarla vahdet-i vücut tasavvufta bir makamdır. Zevkli bir makamdır, lezzetli bir makamdır. Yani Allah'ın varlığından başka bir varlık bilmemek. İşte o bilmemekle görmemenin farkı var. Görmemek olsa güzel de, bilmemek olunca bazı sıkıntılar çıkarttı. Onun için İmam Rabbani Hazretleri hep der ki, sen eğer o makamdaysan mazursun. Çünkü başka bir şey bilmiyorsun. Bilmeyince de yok diyorsun. Mazur oluyorsun. Fakat şimdi yani biri iki gören adam var. Şaşı. Bu adam iddia ediyorsa ki burada iki direk var şimdi şu karşımda. Bu adam mazurdur çünkü iki görüyor. Ama bu adamın yanında biri duruyor burada. O da diyor ki iki direk var. Ona derler ki bak sen tek görüyorsun, yalan söylüyorsun derler. Bak direk tek görüyorsun, iki diyorsun. O zaman o yalancı olur. Ama bu şaşı iki görüyor ise bu yalancı değildir. Şimdi adam Allah'tan gayri bir şey görmüyor. Makamı ona gelmiş. Hiçbir şey yok diyor. Bu adam mazurdur. Makamı icabı. Ama öbürü o makamda değil. Hiçbir şey yok diyor. Yalancıdır. Sahtekardır çünkü bu eşya vardır. Bu vahdet-i vücut, yani İmam Rabbani Hazretleri diyor, ben de o makama çıkarıldım. O makamda bir zevk, bir zevk, bir lezzet, bir şey. Yani ya Rabbi beni buradan ayırma diye dua ettim. Yani istemiyorum ayrılmak. Çok hoş bir şey oldu. Fakat Mevla beni fazl-ı keremiyle ya orada takılma, o biraz aşağıda kalıyor diye çekti. Sırf fazl-ı keremiyle çekti beni diyor. Ben bir üst makama çıkınca bir de baktım. Muhittin Arabi Hazretleri aşağıda bir çadır kurmuş diyor. Yani o makamda. Orada duruyor diyor. Bu yüksek makamdan haberi yok. Bu noktada İmam Rabbani Muhittin Arabi'den üstündür tabii ki. Muhittin Arabi Şeyh-i Ekber'dir, büyüktür ama İmam Rabbani Müceddid el-Fisani ikinci binin müceddidi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu makam ona nasip olmuştur. Tam Muhittin Arabi Hazretleri Hatemül Velaye veliliğin sonuyum diye iddiada bulunmuştur. Ondan evvel Hakim Tirmizi Hazretleri bunu beyan etmiştir. Katmül velaye, veliliğin de sonu var, nebilerin sonu gibi. Kendisini demese de efendim. Ondan 300 sonra gelmiş Muhittin Arabi Hazretleri buna sahip çıkmış ve hakikaten bütün Hatemül Evliya velilerin sonu diye de bir lakap almıştır yani. Haklı da bir şöhreti vardır. Haksız değildir bu şöhreti. Ama elde olan beyde olmaz. İşte İmam Rabbani Hazretleri daha çok sonra geldiği halde binin başında gelmesi hasebiyle bir önümüzdeki binin yani şimdi 437'de şu andayız. Daha önümüzdeki birkaç yüzlük sene daha var. Hazreti Mehdi'ye dayanana kadar ki dönemin tümü İmam Rabbani'nin tecdit sahasıdır. 100 müceddikleri geliyor. Efendi Hazretlerimiz de 100 müceddididir ama 100 müceddikleri her yüz başında gelir ama binin müceddidi bir daha gelmez. Çünkü bu ümmetin ömrü bu binden sonraya geçmez. Yani 1437'deyiz ya. Hicri olarak diyorum. İkinci bini. Hicri ikinci bini geçmez. Yani mektubatta İmam Rabbani Hazretleri böyle beyan ediyor. Hal böyle olunca Hacı Dursun Efendi, Dursun Feyzi Efendi hocamız, Efendi Hazretlerimizin hocası, Efendi Hazretleri onunla biraz mücadele etti bu işte yani. O diyor Muhittin Arabi üstündür, Efendi diyor İmam Rabbani üstündür falan. Sonra Hacı Dursun Efendi mübarek rüya görürdü çok yani sahih rüyaları vardı. O gece rüyasında gördü ki, yani gördü ona Ahmet el Faruki dediler. O zaman ertesi gün dedi efendi ben kabul ettim tamam İmam Rabbani'ymiş dedi. Hani manen bildirildi ona. Tabii ki İmam Rabbani olmalıdır. Çünkü bugüne kadar faaliyet alanına baktığımızda şeriat, tarikat bütün hep İmam Rabbani koluyla devam ediyor bütün dünya çapında. Muhittin Arabi Hazretleri'ninki özelde kaldı. Bir meşrep olarak kaldı yani ama Yani artık tasavvufu inceleyenlerin, araştırmacıların işi olarak kaldı. Yoksa şu anda o makamda, o halde olan insanlar da kalmadı. Tarikatını yürütecekler de yok. Bu tarikatın adı Ekberiye tarikatıdır. Özel bir tarikat da vardır yani. Ama Vahdet-i Vücut tabii çok iz bıraktı. Yani Osmanlı'daki bil fiil, yani bil cümle tarikatların çoğu ruhul beyan sahibi dahil hep Vahdet-i Vücut'a hep ima eder. Oraya atar şey yani. Hedefi oraya belirlemiştir. Şimdi Vahdet-i Vücut'ta da her şey Allah oldu haşa manası gibi bir şey yoktur. Çünkü her şey Allah oldu deyince Vehhabiler de o zaman Muhyiddin Arabi'ye kafir diyorlar haşa. İbn-i Teymiye de kafir diyor. Yani İbn-i Teymiye bu bakımdan çok tehlikededir. Muhyiddin Arabi'ye kafir demek çok büyük tehlikedir. Çünkü Şeyh-i Ekber'dir. Çok büyük velidir yani. İmam Rabbani de kabul ediyor onun makamını. Ve lakin İmam Rabbani'ye göre bir makam aşağıda kalmış ayrı bir şey. Ama bu veliliğini bozmaz. Yüce velilerdendir. Bunu nasıl kafir deriz? Dediği lafı anlamaya çalışsak daha iyi olmaz mı? Ne demek istiyor? Vahdet-i vücut nedir? Bunu anlamaya çalışsak daha iyi olur. Hatalıdır şudur ama mazurdur. Çünkü o makamda öyle görüyor. O kendi makamında öyle görüyor ve o makamdan çıkamadan da vefat ettiği anlaşılıyor. Yani başka beyanları olmadığına göre demek o makamda vefat ediyor. O makamda vefat edince de ya ben evvelce şu makamdaydım ama şimdi çıktığım makamda bu noktayı farklı görüyorum diyemeden demek vefat etmiştir. Veya bize ulaşmamıştır vefat esnasında. Belki o makamları atlatmış da olsa beyan edememiş de olabilir. O bize alakadar etmiyor. Biz bize kalan yayınlardan, kitaplarından ancak ilimlere ulaşabiliyoruz. Gerçi İmam Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin kitaplarına deste yapılmıştır. Yani katma karıştırma da Yahudiler tarafından yapıldığını İmam Şahrani Hazretleri beyan ediyor. Bazı kitaplarının asıl el yazmalarına ulaştığımda sonra kopyalanan nüshelerde olmayan şeyler, olan şeyleri orada görmedim diyor. Yani İmam Şahrani'nin böyle bir beyanı da var. Onun için zaten böyle bir şüphe ihtimali olan noktada bu nasıl böyle der diye de yüklenmemek lazım. Çünkü sözlerini güzel anlamak bir meseledir. İkincisi acaba demiş midir? Çünkü yazılar nüshelerden kopyalanarken Yahudiler bazı işlere müdahale etmiştirler. İslam alimdeki des yani katma denir buna. Fakat sonraki alimler ne yaparlar? Onları hemen çıkarırlar ve insanlara beyan ederler. Şu anda tabii artık nerede bir karıştırma falan varsa bunların hepsi meydana çıkmıştır. Artık matbaa döneminde, hele ki bilgisayar çağındayız ki bunların hepsi deşifre oldu artık. Ama evvelce tabii bu yana imkan zor oluyordu. Adam Şam'dan alıyor bir tane yazmayı getiriyor Konya'ya. Konya'da çoğaltılırken biri bir şey karıştırsa buradaki yüzlerce nüsha bütün Anadolu'ya o ilaveli gidiyor mesela burada. O anda cep telefonu şu yok bu ulaşım yok ki. Arkadaşlar böyle bir şey yapmışlar. Bunu düzeltin. Kim ilan edecek? Nereye duyuracaksın? Dolayısıyla biraz zaman aldı bu işleri düzeltmek. Ama bugün artık onların görüşleri karışıksız şekilde kitaplarında biz ulaşabiliyoruz. Fakat şu bir yalan olur ki Vahdet-i Vücutçular yani Muhyiddin Arabi ve ekolünde yani haşa kedilere de Allah diyor, köpeklere de Allah diyor, haşa. Hani varlık bir, varlık bir olduğuna göre işte haşa işte o zaman ayıya da diyor, dayıya da diyor. Böyle bir şey Muhyiddin Arabi bundan beridir ve münezzeh eder. Onların demek istediği yani varlık aleminde Allah'tan gayri bir varlık görmüyorum değil işte bak. İmam Rabbani de görmüyor. Vahdet-i Şuhud bizde de var. Görmüyorumdan öte bir geçiş var, bilmiyorum. Yok yani diyor. Yani görmüyor ama hakikaten görmüyor Allah'tan gayri bir varlık. Onun için de bilmiyorum diyor. Biz ne diyoruz? Biliyoruz ki var ama görmüyoruz yani. Çünkü neden? Müşahedemizden sildik. Bu fark ince bir farktır ama çok da zor değil. İşte anlatmaya bağlı. Zaten İmam Rabbani Hazretleri şimdi onları aklayacak. Yani bu mektuptaki şu andaki girizgahı bundan yapmak zorundayım. Lap diye girseydim ha burada şimdi ne diyorsun diyecektin. Çünkü Muhyiddin Arabi Vahdet-i Vücutçu Sofiye diyor. Onlar da Allah'ın zatında değişiklik var falan demez. Ona bakarsan yani kediye köpeğe haşa bütün varlıklara Allah'tır dediğin noktada hepsi değişiyor. Ölüyor, yaşlanıyor, doğuyor, doğuruyor. Bunlar nasıl oluyor? Her şey odur. Bu yani onların da kastı her şey Allah'tır değil demek istiyor. Ben Allah'tan gayrı bir şey bilmiyorum yani. O şuurdayım, o makamdayım. Varlıklarını bile kabul edemiyorum çünkü görmüyorum, yok biliyorum diyor. Yani tesirsiz, etkisiz eleman meselesini kastediyor. Ama İşte bazıları onu o zaman her şeyi Allah dediye çeviriyor. Bu sefer Efendi Hazretleri bizi de bir kere Mekke'de haremde dururken aldı polisler, yani sivil polisler, oradaki kırmızı şeyli başlıklılar. Vahabilerin elemanları dolu tabii Kabe'de, yüzlerce gizli eleman var, oturuyorlar cemaatlerin yanında, ne konuşuyorlar. Aldılar bizi ifadeye, Efendi Hazretleri bizi yani odaya çektiler bizi falan. İşte Muhittin Arabi hakkında ne diyorsun? Hemen Efendi'ye oradan sorguya çekiliyor. Efendi Hazretleri de velidir. Orada da ona veli demek şey ister yani. Cesaret ister. Atarlar içeri, hiç anlamazlar. Suud'da hiç. Velidir. Nasıl velidir ya? Kedilere, köpeklere Allah diyor aşağı. Kafirdir dediler falan. Ya kafir demeyin mi? Yani Efendi Hazretleri onun veli olduğunda orada söylemiş oldu. Bir şeyler anlatmak da istedik yani de. Ne kadar anlayacak cahil adamlar tabii ki. Ya kediye köpeğe Allah der mi ya bu aşağı? Ben hiçbir şey görmüyorum. Bir Allah'ı biliyorum demek istiyor. Sen diyorsun ki madem bir Allah var, hepsi oldu Allah. E böyle bir şey kastı yok falan, neyse. Bir kere öyle almışlar yani. Evvelce. Sonra benimle de bir kere rastladı böyle bir şey. Biraz da oturttular bizi. Çıkartmada çıkartmıyorlar. İhvan da orada kaç yüz kişi var. Eski dönemler tabii, çok fazla ihvan yok ama birkaç yüz kişi vardık. Orada da millet bizi merak ediyor. Bunları ne yapacaklar falan. Bir tanesi bize biraz yakın idi. O birkaç eleman çıkıyor kapıdan dışarı. Harem-i Kabe'nin içindeyiz. Oradan o adam bize diyor ya işte kusura bakmayın falan. O biraz mütesahil yani, anlıyorum sizi demek istiyorum. Niye elini öptürüyorsunuz? Yahu ben elimi öptürmüyorum, adamlar zorla öpüyor falan. Efendisi bir şey cevap veriyor. Ben yani bazı kere de ben cevap verdim bazı şeylere. Efendisi herhalde sessiz de kalıyor bazı kere, öyle de siyaseti var. Yani cevap veren var diye. O arada bir dolu başladı Kabe'de. O cemaat ihvanlardan var şahitlerimiz. Çok. Nasıl dolu başladı biliyor musun? Böyle bizim oturduğumuz odanın camına şöyle şöyle efendim cevize yakın vuruyor. Top top. Kabe bütün dolu. Aa, dediler bu zatla uğraşmayalım herhalde falan. Bir panik oldular falan. Hemen efendim, tamam gidebilirsin dediler. Bizi saldılar yani. Ama hiç öyle bir şey Kabe'de de ben ikiyorum. Yağmur olur da dolu. Yağmur bende o zaman. Tak tak tak vuruyor camlara. Lan dedi, onlar da bir mesajı aldılar tabii. E şimdi sen evliya Allah'la ne uğraşıyorsun? Doğru anlamaya çalış. Kafan basıyorsa anlarsın. Anlamıyorsan vardır bir an manası, ben anlamadım herhalde de konuyu kapat. Ona kafir, buna zındık, sana mı düştü arkadaş? Müftü müsün, kadı mısın, nesin ya? Münker nekir misin, sual cevap sana mı düştü? Ya ilmin kadar konuş, anladığını anla, anlamadığını Allah bilir de ben bir şey anlamadım ama de. Siz de mübarek adamsınız. Bu kadar namaz kılıyorsunuz, abdest alıyorsunuz. Herhalde kediye köpeğe Allah diyecek haliniz yok de. Yani Muhittin Arabi'nin makamını mazur görebilirsin. Tabii taklit edemezsin. Taklit caiz değil. Onun lafını sen diyemezsin. O makamda mazur, sen değilsin. Sen çünkü gerçeği görüyorsun. Şimdi ve mâne şey ki esbete ispat etti. Hu onu es-sufiyyetu. Sufiye tasavvufçular yani. Sofular deniyor ya. Sofular işte. El vücudiyetü. Vücudiye olan. Vücudiye ne demek? Vahdeti vücutçu tasavvufçular. Şimdi tasavvufçular yani çok kısmı ayrılır ama şu son Muhittin Arabi'den sonra karpuz gibi ortadan ayrıldı yani. Muhittin Arabi bir ekol başlattı. Bir mezhep, meşrep kurdu yani. Tabii dolayısıyla bu ikiye ayrıldı dersek en baştaki büyük ayrımlardan bahsediyorum. Bir vahdet-i vücudiyeciler, yani varlık tektir diyenler. Bir de vahdet-i şuhudiyeciler. Yani İmam Rabbani bizim silsile öyle. Hatta bizim silsilenin de gerilerinde diyorum sana, Beyazıt Bestami'den vesaire nakledilen bazı sözlerde vahdet-i vücud iması var. Bazı silsilenin gerisinde var bu. Ama bu son dönem, hele ki İmam Rabbani'den sonraki dönemde İmam Rabbani Hazretleri tamamen meseleleri uzağa kavuşturmuştur. Artık herkes anladı anlayacağını. Ondan sonraki silsilede hiç böyle bir şey kalmaz. Hal böyle olunca vahdet-i şuhudiye, yani gördüğüm şeyler bir. Bir şeyi görüyorum. O da Mevla'dır. Ondan gayri etkili bir şey görmüyorum. Yaratan görmüyorum, yaşatan görmüyorum. Bu şuhudçular. Şimdi vücudi sofiyenin ispat ettiği. Vücudi yani varlık tektir diyen Muhittin Arabi gerisi ilerisi. Bunlar bir ispat etmiş. İspat ne demek? Yani var demişler. Neyi var demişler? Minet tenezzülatil hamseti. Beş tane tenezzül var demişler. Bunu ikinci cildin birinci mektubu anlatıyor. Çok da zordur, çok da vahdet-i vücutla vahdet-i şuhudun farkı ve Muhyiddin Arabi'nin mezhebini anlatıyor. Sonra İmam Rabbani benim de mezhebim budur diye anlatıyor. Orada çok güzel, kendisinden evvel hiçbir şeyhin sistem tertip edemeyeceği şekilde bir tertip yapmıştır. Bu da İmam Rabbani Hazretlerine nasip olmuş. Tenezzülat-ı Kamsa var demişler. Şimdi tenezzülat-ı Kamsa var. Nedir tenezzülat-ı Kamsa? Beş tenezzül. Tenezzül ne demek? Tenezzül mesela ben şimdi burada oturuyorum. Buradan bak merdiven var. Şuradan bir basamak indim bu tenezzüldür. İndim, iniştir. Bir daha insen ikinci tenezzül. Burada beş basamak olsa beş tenezzül olur. Beş tane tenezzül var. Şimdi bu beş tenezzül nedir? Kısaca bunu anlatmak gerekiyor. Bu mektup zor olduğu için bazen iki satırda ders bitiyor. Ne yapalım? Beş tenezzül deyip de geçersem ne anlayacaksın sen? Mecburum onu beş tenezzülü anlatmaya sana. Beş tenezzül yani Allah-u Teala'nın ilminden tenezzül ediyor. İlminden tenezzül ediyor işte. İlim bilmek demektir. Benim şimdi bir ilmimde bir şeyler var. Yani bildiğim şeyler var. Bir de ortaya attığım bir şeyler var. Yani konuşarak veya icraat yaparak, işte keserek, doğrayarak bilmem ne. Eser bıraktığım şeyler var. Şimdi bir şey ilimde kalırsa, yani zihinde demek istiyorum, beyinde ve zihinde kalırsa, bunun hiç eseri dışarı çıkmaz. Nasıl çıkmaz? Ben burada dururum. Bir fikir yürütürüm, bir şey düşünürüm şu an ben. Ama ben bunu konuşmaya vurmazsam veya harekete vurmazsam, hareket de önemli. Konuşmuyorum ama üstümü çıkarıyorum. Sen de ne dersin? Sıcaklandı dersin. Veya atkı sardım. Sen ne dersin? Bu hareketten üşüdü dersin. Şey efendim üşüdü giyiniyor. Cübbemi çıkarıyorum ısındı soyunuyor dersin. Ya bir şey konuşurum ya bir hareket yaparım. Bunlar neyi yansıtır? İlmimdeki, beynimdeki, fikrimdeki düşünceden sana bir emare ve alamet belirti ortaya koyar. Ama ben tabii sırf düşünce noktasında böyle durduğum anda hani derler ya bu adam da arkadaş ne düşünüyor hiç anlaşılmıyor ya. Yani gülmüyor. Beğendiğini belirtmiyor. Yahut da hani yanlış konuşuyorsun demiyor. Ben de burada bir şey konuşuyorum. Adamın da bakıyorum tipine şekline. Hiçbir şey anlamadım ya. Bu adam benim konuştuğuma katıldı mı? Katılmadı mı? Beğendi mi? Beğenmedim. Çünkü neden adam böyle duruyor. Hiç belirti yok. Biliyorsunuz mimiklere bile biz mana yükleyen bir toplumuz. O zaman ilimde olan şeyde tenezzül yok. Ne demek tenezzül yok? Fikri boyutta kaldı. Düşünce sahasından çıkmadığı için oradan inmedi. Tenezzül yok ne demek? İnişe geçmedi. Bir belirti inmedi oradan. Dışarı bir çıktı vermedi yani. Var her şey lan. Çıktı alıyorsunuz falan. Makinenin içinde. Çıktı almadı yani. Çıktı vermedi dışarı. Eser yok. Allah Teala her şeyi biliyor. Hiçbir şey yokken alemler yok, arş kürsü yok işte. Kendisi zatı var, sıfatları var, fiilleri var. Her zaman var o. O ondan başka bir şey yokken bir tenezzül var mıydı? Yani aleme, varlık alemine tenezzül eden yani ilimden iniş yapan, ilimden ayrılıp bilgi boyutundan çıkıp varlık sahasına düşen bir şey yoktu. Binlerce, yüz binlerce artık onun sınırı yok. Çünkü zaman yoktu ki o varken. Onu sınırlayamam. Peki tenezzülat başlayınca yani yaratılma başladı. Eser vermeye başladı. İlk yaratılan Efendimizin nurudur diyoruz mesela. Bu eser vermeye başlayınca buna ne deniyor? Tenezzülat. Tenezzülat, ha yine bu gökler yerler yok ha. Bu gökler yerler daha yaratılmamışken de Allah Teala'nın ilminden harice ne oldu? Bazı şeyler tenezzül etti. Yani iniş yaparak çıktı. Eser çıktı, eser. Bunlara başlıca kaç tane demişler? Yani İmam Rabbani Hazretleri de bunları kabul eder de. Tasavvuf yani vahdet-i vücut ehli olan meşayih bunları ilk tertip yaptı. Tabii ki İmam Rabbani Hazretleri evvel onlar. Bu beş tane tenezzül. Birinci tenezzül, teayyün-ü evvel. Teayyün-ü evvel ilk varlık, ilk beliren şey. Birinci makam. Yani varlık aleminde ilk beliren. Mevla'dan gayrını konuşuyoruz. Mevla hep var. İlk yarattığı diyelim mesela. Ama senin böyle duvar gibi elle tutacağın şekilde değil bu yine ilk yarattığı. Yarattı ama nurlar alemi. Teayyün-ü evvel ilk beliren, yani ilk varlık. Tayin-i sani, ikinci beliren şey, ikinci varlık. Tayin-i salis, yani üçüncü tayin, efendim, dördüncü tayin-i rabi, tayin-i hamis, beşinci tayin, belirme. Bir eser verme diyelim buna. Tenezzül, yani inişe geçti. Yani o beyinden indi, çıktı. Yani benim beynimden çıkan bir şey neylendi? Konuştum, bir şey çıktı. İlk kelimem neyse oldu, tayin-i evvel mesela. İkinci konuştum, ikinci kelam tayin-i sani olduğu gibi. Mevla'nın da haşa, öyle haşa, beyni yok. Haşa, Mevla'da akıl, beyin, öyle bir şey konuşulmaz. İlim konuşulur bir tek. İlim sıfattır Allah Teala. Bu ilim sıfatından tenezzülat var yani. İlk beliren, ikinci beliren. İlk beliren nedir? Tayin-i evvel, hakikati Muhammediye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikatıdır. Efendimizin bedeni yok ortada daha. Daha dünya yaratılmamış. Nereden bedeni şerif olacak? Hakikati Muhammediye ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatidir. Hakikati yani mayası, hamuru, gerçeği. Hakikati Muhammediye mesela zaten hadis-i şeriflerde evvelü mâ halakallâhu nuri. Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur diyor. Buradan ne anlaşılıyor? Bir nur var. Mevla ilk o nuru yaratmış. O da bir Allah Teala'nın ilim mertebesinden harice çıkan, dışta beliren ilk belirti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nurudur. Mevla'nın yarattığı, Mevla'dan parça kopmaz aşağı. Yarattığı diyoruz. Ol deyip yaratıyor. Kûni Habibi Muhammed'e. Benim sevgilim Muhammed ol buyurdu. Bir nur parladı. O ilk nurdur. Hakikati Muhammediye'dir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikatidir. Ve yaratılanların da ilkidir. Müminler de benim nurumdandır buyuruyor. İlk yaratılan benim nurumdur buyuruyor. Hulüktü min nurillah. Ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Yani Allah'ın yarattığı özel nurdan. Haşa, Allah'tan parça ayrılmaz. Parçalısı yok, parçalanma yok. Allah'ın nuru demek Allah'ın yarattığı özel nurdan yaratıldım demektir. İşte birinci beliren tayin, ilk belirme ve tenezzül yani ilim mertebesinden inişe geçip çıkma yani. Anladın mı? İlim yüksek seviye. Yüksek seviye, ilimde kalan. Tenezzül bir aşağı çıkış oluyor. Çünkü neden? Mevla'nın ilminde kalana kimse ulaşamaz da onun için. Yüce mertebe oluyor. Ama beliren, yaratılana ulaşılabiliyor. Bak konuşabiliyoruz. Mevla'nın ilminin özelliğini, kününü konuşamıyoruz. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatinin nurunu konuşabiliyoruz. Ama Mevla'nın ilmi nasıldır, şudur, budur hiç konuşamıyoruz. Onun için o yücedir. Tenezzülü anladın mı şimdi? Tenezzül, iniş. İniş ne demek? Yani anlayabileceğin seviyeye geldi. Yani seni konuşabileceğin, idrak edebileceğin, zatı idrak edilemiyor, sıfatları idrak edilemiyor, fiilleri idrak edilemiyor. Hakikatına kimse erişemiyor demektir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikatinden bak konuşmayı açabiliyoruz. Çünkü yaratılan aleme çıktı. Artık bizim de malumatımız sahasına girebiliyor. Ama Mevla'nın ilminin özü bizim bilgimiz dahilinde değil. Nasıl biliyor, nasıl inkişaf etti falan. Dedi ya şekilsizdir dedi geçen mektuplarda. Mektubun geçen bölümlerinde. O zaman birinci tayin neymiş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikati. İkinci tayin yani beş mertebede Mevla'nın ilminden ilk olarak beş mertebede bütün alemler çıktı yaptı, çıkış yaptı. İlminden çıktı, ilminden. Yani yarattı onları. Yarattı ama yine dışta eseri olmayabilir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nuru ama senin görebileceğin şey değildi o zaman olsan da. İkinci tayin belirme neydir? Hakaki eşya. Hakaki eşya demek varlıkların hakikatleri. Varlıklar ne demek? Şimdi Allah Teala kıyamete kadar veyahut da işte cennet cehennem dahil ebedi konuşalım artık. Çünkü kıyamet cennet cehennemde sonsuz olunca sonsuza kadar diyelim. Neler yaratacak? Cennette hoş rüya değil ki. Cennette de köşk var, saray var. Böyle değdiğin zaman duvarı var yani. Dolayısıyla bunların hepsi varlık alemidir. Varlık alemi olduğuna göre bu varlık aleminde yaratılacak her şeyin İşte göktür, yerdir, merihtir, zuhaldir, müşteridir, jüpiterdir, gezegenlerde güneştir, aydır, yerdir, mağmadır, denizdir, sudur, göldür. Yani bu alem, ondan sonra bunun ötesi işte mahşerdir, berzaktır, ondan sonra cennettir, cehennemdir, buralardaki yaratacağı bütün eşya, eşya varlıklar demek. Bunların hepsinin hakikatleri. Hakikatlerini ne diyeyim sana işte kısaca ham maddeleri. Ham maddeleri. Yani koca dünyanın ham maddesi yumruk kadar diyelim şu kadar bir şey. Ne diyor? Gökler yerler yapışıktı diyor. Evelem yaralezine keferu kafirler görmedi mi? Yani görür gibi bilmedi mi? Nereden görecek de? Ennes semavat vel artkâne zâratken gökler yerler yapışıktı diyor. Fefetekne ama biz ayırdık diyor. Bu ayet. Yani ne demek istiyor? Ham madde itibarıyla Böyle hani şimdi atom diyorsun, hücre diyorsun. Bir ufacık atom, atomu da bölmüşler şimdi. Bir nokta, bir de bakıyorsun bir patladı mı bir vilayeti, memleketi patlatıyor. Ateş topuna çeviriyor. Yani onun küçüklüğü mühim değil. Yani ne kadar küçülüyorsa o kadar güçlü. Eşyanın hakikatlerinden bahsediyor. Hakikatleri ne demek? Varlık sahasına çıkacak sonsuza kadar neleri yaratacaksa, kendi zatı sıfatları varken hiçbir şey yoktu. Yaratmaya başlayacak. İlk yarattığı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru. Hakikati Muhammediye. Buna tayin-i evvel deniyor. İkinci yarattığı eşyanın hakikatleri. Ne demek? Sonsuza kadar yaratacağı her şeylerin ham maddeleri. Yani bunu tabii gözle görecek, idrak edecek bir şey yok. Atom şurada olsa göremez. Böyle bir bütün her yaratacağının ham maddesini yaratmış. İkinci beliren o. Ondan sonra üçüncü tayin beliren tayin-i ruhi, ruhlar alemi. Yani biz yaratılmadan evvel ruhlarımız yaratıldı. Ruhlarımızdan evvel rızıklarımız yaratıldı. İşte rızıklarımız yaratıldı. Eşyanın hakikatleri yaratıldı ya. Rızıklar da eşya, varlıklar. Rızıkların da hakikatleri yaratıldığı için o hadisi şimdi daha iyi anladım burada konuşurken. Yani bedenlerden 4000 sene evvel ruhlar yaratıldı. Ruhlardan 4000 sene evvel rızıklar yaratıldı. Çünkü buradan ne anlıyor? Eşyanın hakikati ikincide. Daha ruhlar üçüncüde. Hakikatleri deyince bütün rızıkların da ham maddeleri yaratıldı. Ondan sonra ruhlar alemi yaratıldı. Hepimizin bak ruhu var. Burada konuşan ruhtur. Dinleyen ruhtur. Ruhum çıksa şu anda ben burada dursam ne duyabilirim ne konuşabilirim. Esas insan ruhtur. E şimdi daha ruhumuzu anlayamıyoruz. Mevla'yı nereden anlayacağız? O zaman ruhlar alemi üçüncü de belirdi. Ama şimdi ruhlar alemi de elle tutulan gözle görülen bir şey değil. Velakin Allah Teala onu ilimden dışarı çıkarttı, yarattı ama. Sonra ne geldi? Misal alemi. Misal alemine misal vereyim. Yani misal alemi nasıl bir şey? Misal alemi bu alemde olan her şeyin, yaratılmış her şeyin ve yaratılacak her şeyin bir sembolü ve örneği var. Bunda size anlatacağım mesela berzah alemi. Berzah kabirdeki durum. Adam öldü, ruh çıktı. Ruh öldü mü ölmedi. Ruh ayrılınca beden öldü. Ruh ölmedi. Ruh azap oluyor veya nimet görüyor, gidiyorsun kabire selam veriyorsun. Ruh alıyor cevap. O zaman ne oldu? Ruh ölmedi. Peki şimdi burada beden öldü. Dünyada değil. Peki bu adam ahirete gitti mi? Gitmedi. Çünkü daha mahşer kurulmadı. Mahşer kurulmayınca da ahirete gitmedi. Bu adam ne oldu şimdi burada? Bedensiz oldu. Ama ruhu var. Ama ruh bedensiz olduğu için ahirette de değil. Mahşer kurulmamış, cennette veya cehennemde de değil. Diri de değil, dünyada da değil. Burada bir geçit oldu. Berzah köprü demek. Yani bu dünya alemiyle, maddi alemle, manevi alem, ahiret alemi arasında ahiret de manevi değildir. Ha onu da söyleyeyim. Ahiret yani rüya gibi değil. Cennet, cehennem aynı böyle var olacak. Var şu anda zaten. O zaman bu iki alemin arasında bir geçit oldu. Bu geçit aleminde ne oldu? Misal alemi oldu. Berzah, misal alemindendir. Kabir alemi misal alemindendir. Yani hem cennet tarafından irtibatı var cennetlikse. Her sabah akşam cennetteki yeri gösteriliyor. Hem cehennemle irtibatı var. Cehennemlikse sabah akşam oradan hem azap çekiyor, ruhu muazzeb oluyor hem de cehennem gösteriliyor. E bir taraftan kabrine ziyaretçi gelse, selam verse bu tarafa dönüyor, aleyküm selam diyor. Hem burayla alakası var hem o boyutla alakası var. Ne oldu? Arada oldu. Berzah, geçit oldu. Bu misal alemidir. Yani misal alemine en güzel misal, örnek rüyadır. Gördüğümüz bütün rüyalar misal aleminden. Hakikatte bir şey yok. Sen orada yatıyorsun. Orada tavafta kendini görüyorsun. Ellerini kaldırıyorsun. İstilam yapıyorsun. Bismillah Allah-u Ekber diyorsun. Şeytan taşlıyorsun. Rüyada bütün bunları yapıyorsun. Bil fiil yapıyorsun. Bazıları uyur gezer olur. O hakikaten taşı çatıkar gibi gider. Karısının suratına bir çakar böyle. Hanım da bir uyanır. Ne yapıyorsun ya? Aa, rüya görüyorum ya. Şeytanı taşıyorum. Lan ben miyim şeytan der falan. Hanım böyle şeyler oluyor ya. Ama bunlar nadir şeyler. Nadir şeyler. Ekseriyetle adam rüyada yürür, koşar, sahi yapar, elini kaldırır. Bak bütün hareketler var. Misal aleminde yapıyor bunları. Ama kendi bedeni ne oldu? Bedeni böyle uyuyor. Hiç hareket yok. Ama misal aleminde elini kaldırıyor. O zaman her şeyin nesi var? Misal aleminde bir sembolü var. Yani veyahut da işte İlim sana veriliyor. İlim verilirken ne veriliyor? Süt veriliyor. Süt geliyor. Sen süt içiyorsun falan. Bu misaldir. Buradan ne anladın? Bir daha kalkıyorsun, tabire bakıyorsun. Aa, bu süt içtim ben, ne oldu acaba? Ya işte ilim sahibi olacaksın, sana biri bir şey öğretecek falan. İlimden nasibim var, anlıyorsun orada. Bu itibarla bütün bu misal aleminin ham maddeleri yaratıldı. Birinci teayyün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikati. İkinci teayyün bütün yaratılacakların hakikatleri, ham maddeleri. Üçüncü teayyün ruhlar alemi. Dördüncü teayyün misal alemi. İşte kabir alemindeki, berzak alemindeki, rüya alemindekiler. Ki rüya alemindeki genişlik bu alemlerden sınırsız derecede fazladır. Ki orada da neler oluyor yani hakikaten. Sonradan da gördüğün gibi de oluyor yani. Gördüklerin de çıkıyor sonradan. Yaşıyorsun. Zaten insan yaşayacağı her şeyi mutlaka rüyada görür. Rüyalarını tam hatırlamadığından birçoğunu hatırlamıyor. Bazı kere başına bir şey geldiği zaman ya ben bunu bir daha yaşamıştım bir yerde ama bu nerede geçti ya falan. Geride kafayı zorluyor. Ya aynı ortam oldu, biz bir görüşmüştük. Bu hatırlıyorum, buradaki efendim küp vardı, şurada kenarda tabak vardı. Burada böyle bir adam duruyordu. Ya nereden hatırlıyor? Halbuki rüyada görmüştür, bilinçaltı. Onu hafızada saklayabildiyse hatırlıyor. Hafızada saklayamıyor. Çoğu insanların hafızası zaten yerinde değil. Çoğusu da gördüğünü unutuyor. Unuttuğu için. Yoksa insanın başına gelecek her şeyi önceden görüyor. Ve sonra gördüğünü yaşıyor. Nadirattan olarak hatırlıyor. Eğer zaten tam hatırlasa adam artık hepten canlı yayın yani. Bütün artık ne olacağını anlatmaya başlar yani. Çünkü önceden gösteriliyor her şey. İşte misal aleminde yaşananlar bu alemde sonra yaşanıyor. Misal demek bu alemde senin içeceğin suyun, yiyeceğin yemen, yiyeceğin dayağın veya neyse rüyada önce gelişen kısmıdır. O zaman misal alemi dördüncü teayyün, beşinci teayyün yani beliren şey teayyünü cesedi. Ne demek cesedi? Hepten et kemik, işte bu bizim gök, yer, şu andaki sistem yaratılan ol dedi, bir kere var oldu cihan işte. Gökleri yerleri bir patlattık diyor. Hadi açıl bakalım. Atom gibi açıldı. Geniş geniş. Balon gibi genişliyor. Hala da genişliyor şu an. Zaten kıyamet de öyle. Genişliğe genişliğe bir patlayacak. Kıyamet kopacak. Şu anda feza genişleme devam ediyor. O şey sıkışık maddeyi açtık diyor. Açınca bir patladı. İşte Big Bang falan diyorlar ya. İşte bir şeyler konuşuyor bu gavurlar da. Bu tayinler, bu tenezzüller 5 tane. Şimdi bu tenezzülleri vahdet-i vücutçu alimler ispat etti. Ne demek ispat etti? Var dediler. Varsa var, tamam. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki feleyset olmadı ya bu 5 tenezzül. Min kabili tebeddülü, değişiklik kabilinden ve tegayyürü, yani farklılık kabilinden, başkalık kabilinden. Nerede fi mertebetil vücub? Allah'ın vücub mertebesinde. Vücub Allah'ın mertebesi. Ne demek vücub? Olmasa olmaz. Yokluğu düşünülemez. Bizimki imkan mertebesi. Varsa olsak mümkün, yok olsak mümkün. Her şey mümkün. Yani bizimki alemi imkan. Allah'ımız onun olmadığı düşünülemez. O vücut mertebesi. Peki yani varlığı zorunlu. Varlığı kendinden çünkü. O mertebede değişiklik. Peki o zaman o mertebede değişiklik mi oldu? Yani Efendimizin hakikati çıktı. Sonra öbürü çıktı. Sonra 5 tane böyle bir tenezzülat oldu. Belirmeler oldu falan falan. O Allah'ın mertebesinde bir şeyler mi değişti? Yenilik çıktı. Hayır diyor. Feynel kavle, çünkü hükmetmek bir bununla ve isbatehu, böyle bir şey var demek küfrun, kafirlik olur. Ve dalaletün, sapıklık olur. Peki bu 5 tenezzülü anlatıyorsun bir saattir. Bunlar var diyorsun. Var. Bel belki yekteberu, onlar saydılar. Hadi tenezzülati, bu tenezzüller, belirmeler, çıkışlar oldu. Ama nerede oldu? Fî meratibi zuhurati kemali teâlâ. Allah-u Teala'nın üstün sıfatlarının eserlerinin zuhur ettiği, aynalara yansıdığı mertebelerde oldu. Bu 5 tenezzülün hiçbiri Allah'ın zatında değişiklik olmadı. Sıfatlarında da olmadı, fiillerinde de olmadı. Öyle bir şey demek kafirlik olur. Bu 5 şey önceden yaratıldı. Tabii yaratıldı. Sonradan da biz yaratıldık işte, cesedi. Biz şu anda hangi mertebedeyiz 5'ten? Tayin-i cesedi. Yani bedenle alakalı artık ete kemiğe bürünmüş şekliyiz. Mevla'nın o mertebe, zuhuratının mertebelerinde. O zaman Allah Teala'nın üstün sıfatları var. İlmi var, kudreti var, ihyası var, bütün bu diriltmesi var, yaratması var, yoktan var etmesi var, sonsuz tekvini var, icadı var. Bunların da nesi var? Efendim, yaratılan alemde, mahlukat aleminde bu hünerlerinin belirmesi var. Ne dedim size, yine geldik aynı noktaya? Marangozun marangozluk sanatı kendindedir. Kendinde kaldıkça, bir tane rahle bile yapmadıkça kimse bunu göremez. Ama bir rahle yapar, böyle bir masa yapar, ortaya koyar, sen de onu görürsün, ellersin, tutarsın. Ama burada sen marangozu tutmadın. Bak marangoz, bunu yapan yok şimdi burada, ben buna da. Bu onun hünerinin belirtisidir ve eseridir. Bunu kabul ederiz. Eserlerde de değişiklikleri kabul ederiz. Eskir, püskür, geri gider, ileri gelir, kırılır, dökülür. Ama o kişinin sıfatında bundaki değişiklik onun sıfatını ne yapmaz? Değiştirmez. Ben burada bunu yararım, ortadan kırarım. Adamın sıfatını mı yardım ortadan? Değil. Mevla'nın da eserleri, kemalatının sıfatlanan eserleri zuhur eder. Bu zuhur eden eserlerde değişikliği kabul ederiz. Ama zatına, sıfatlarına değişiklik yol bulamaz. Min gayri en yetetarraka, yol bulmaksızın ila zati, yüce zatına ve sıfatı sıfatlarına, daha ve efali teala fiillerine tegayyurun, en ufak bir değişiklik ve tebeddülün, en ufak bir başkalık, farklılık yol bulamaz. E şimdi sen de diyorsun ki, ya bunu kaç derstir anlatıyorsun? Yani İmam Rabbani'ye diyorsun, yani bana demiyorsun, ben çünkü orada tercümanım. Diyorsun kaç derstir bunu niye anlatıyorsun? Anladık işte diyorsun. Ama şimdi başka bir şey anlattı. Anlamadın ki sen. Yine döndü. Yel değirmeni diyor. Diyor ki bu ne değirmeni diyor. Yel değirmeni diyor. O da diyor anladık diyor yel değirmeni. Suyu nereden geliyor diyor. Ya arkadaş sen bunun yel değirmeni olduğunu anladıysan suyunu sorar mısın? Yel demek rüzgarla dönüyor da. Hala diyor ki anladık diyor yel değirmeni diyor. Suyu nereden geliyor diyor. İşte böyle cahiller de var. Onun için demek sen bir şey anlamamışsın. İmam Rabbani Hazretleri bugün ne anlattı? Allah'ın zatı sıfatları değişmez. Ya bunu zaten günlerdir anlatıyoruz haftalar. Onu demiyor. Vahdeti vücutçu Muhiddin Arabilerin ekolünde de beş tenezzül, beş mertebe var diyorlarsa onlar da Allah'ın zatı değişir demek istemiyorlar diyor. Sakın vahdeti vücutçu şeyhlere, evliyaya kafir mafir demeyin diyor. Bu beş mertebe, beş tenezzülü onlar nerede ispat ediyor? Bu değişiklik var tabii ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru, hakikati artar, eksilir. Zamanla göre, zeminle göre değişir veya bu hakikati Muhammediye mahluktur. Yani yaratılmıştır diyelim. Bu yaratılmışta tabii değişiklik olur. O zaman bunlar beş mertebe var dediler. Allah'ın zatı da varlık alemi de hepsi bir dediler. Varlığında hepsi birse o zaman Allah mı değişti aşağı? Hayır diyor. Onlar bu mertebeleri beş mertebe diyorlar. Tabii ki beş mertebe konuşunca bunlarda değişiklik haydi haydi olacaktır. Yani zamanla zeminle. Bunların hepsini Allah'ın ne zatında ne sıfatlarında ne fiillerinde düşünmüyorlar. Nerede itibara alıyorlar? Allah-u Teala'nın sıfatlarının ve fiillerinin yani hünerlerinin, kemalatının, sanatlarının, o kendinde bulunan hünerin dışa yansıdığı noktada, yaratmaya başladığı noktada o kemalinin zuhuratı, zuhur yani belirme noktası yani aynada. Yani şöyle dururken ayna bir şey göstermiyor. Yani ayna boştur yani. Sen böyle yüzünü ona getirdiğin zaman gösteriyor. Mevla da yaratmayı murat edince o aynada o yansıyor. Yaratmayı murat etmediyse aynada bir şey yok. Çünkü bir şey yaratmak istememiş daha. Görünen bir şey yok. Hünerin hiçbiri görünmüyor. Ama bir şey yaratmak istediği zaman kün feyekün. Ol dedi mi olduğu zaman o beş mertebenin hepsi birden çıktı. Nerede çıktı? Zatında bir değişiklik olmadı. Aynada belirdi. Yani yaratılan alemde eser çıktı. İşte marangozun ne zaman eseri yaptı bunu o zaman çıktı. Ondan evvel kendinde duruyordu. Kimse de onu elleyemezdi. Gide marangoza böyle yaparsın ama adamın sanatına böyle yapamazsın ki. Adamın fiili sanatı içinde hüneridir. Onun için beş tenezzül, beş mertebe diyorsa vahdeti vücutçular asla Allah'ın zatında değişiklikten bahsetmiyorlar. Yarattığı alemde hünerlerinin belirdiği aynalarda, o göstergelerde diyelim, hünerleri görünmeye başladığı noktada tabii ki değişiklikler oluyor. E şimdi devamlı güneş değişiyor, ay değişiyor, doluyor, batıyor, efendim tutuluyor. E bunlar Allah'ın eserleridir. Ama bunların değişikliği Allah'ın yaratması, fiilinin değişmesini gerektirmiyor ki. Fiili tektir. Ama eserleri ortadadır. Eserleri değişir. Bunu bu şekilde anlatmış oluyor. İnce bir mektup yani. Zor bir mektup. Ben bundan da daha fazla nasıl anlatayım? Bundan daha Türkçe'de nasıl konuşulur yani? Bu işler başka bir hocalar size anlatmaya kalksa hiçbir şey anlayamazsınız. Ben yine biraz daha anlayacağınız dile kadar indirebiliyorum işi. Ama tevfik Allah'tandır. Allah cümlemizi doğruyu anlamaya muvaffak eylesin. Yüce zatının ve sıfatlarının ve fiillerinin değişiklikten, noksanlıklardan münezzeh olduğu şuurunda yaşayıp ölmeyi bize müyesser eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.